الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي روى الإمام ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يؤمنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المعونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمتروا ولم ينقضوا عهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدوهم فأخذوا بعد ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم ہر گناہ برا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے کہ ان کی سزا آخرت کے ساتھ دنیا میں بھی ہے. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے کچھ ایسے ہی گناہوں کا ذکر کیا گیا. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی کچھ ایسے ہی گناہوں کا ذکر کرنا ہے کہ آخرت کی سزا کے ساتھ دنیا ہی میں ان کی وجہ سے ان گناہوں کے کرنے والوں پر اور ان معاشروں پر جن میں وہ گناہ پھیل جائیں اللہ کی طرف سے سنگین عذاب اور سزائیں نازل. اس سلسلے میں ابتدا میں جو حدیث پاک پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ گناہوں کا ذکر فرمایا اور ان میں سے ہر گناہ کی وجہ سے جو سزا امت پر آئے گی اس سے بھی امت کو واضح طور پر آگاہ کرنا. امام ابن ماجہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف پھیرا اور ارشاد فرمایا اے مہاجروں کے گروہ پانچ باتیں اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اگر تمہیں ان سے ابتلا میں ڈالا جائے، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان پانچ باتوں کو پاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانچ باتیں پانچ گنا اور ان کی سزائیں حضرات صحابہ کو اور ان کے حوالے سے پوری امت کو ان پانچ باتوں اور ان کی وجہ سے آنے والے عذابوں سے آگاہ فرمایا۔ نمبر ایک، فرمایا کسی قوم میں بے حیائی ظاہر نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اس کا اعلان کرتے ہیں، تو فرمایا مگر یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں طاعون اور دیگر ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد میں موجود نہ تھی۔ توجہ فرمائیں، اور بات کرنے کا مقصد دوسرے لوگوں پر اپنا غبار نکال کے اپنے آپ کو بے وقوع بنانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں اپنا جائزہ لینا ہے اور اس گناہ کے عذاب سے اپنے آپ کو، اور جہاں تک میری اور آپ کی آواز پہنچ سکے وہاں تک بچانے کی کوشش کرنا۔ پھر سنیے، بے حیائی جب ظاہر ہو جائے، یہاں تک کہ عالم اعلانیہ ہو جائے، یہاں تک کہ اعلانیہ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ طاعون اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو اس سے پہلے نہ تھی۔ لوگوں، یہ دونوں باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں؟ بے حیائی اور بے حیائی تک پہنچانے والی باتیں، ان کا کتنا چلن ہے۔ اچھے اچھے نام رکھ کے، چمکدار نام رکھ کے بے حیائی کو امت کے کس قدر قریب لایا جائے، اور جو انجام اور عذاب ہے وہ بھی کچھ کم ہے۔ اور لوگوں، بات یہیں تک نہیں، اس سے آگے بھی۔ امام حاتم رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت، فرمایا جس قوم میں بے حیائی برائی ظاہر ہو جائے، اللہ اس قوم پر موت کو مسلط کر دے۔ ہم پہ موت مسلط ہے کہ نہیں؟ کچھ پتا ہے؟ اگر آج پنڈی میں ہے تو اسلام آباد میں کیوں نہیں؟ اگر آج سرگوجے میں ہے تو کل بھی الیمن میں کیوں نہیں؟ کسی کا کچھ پتا نہیں۔ موت مسلط کر دیتے ہیں اللہ، اور اللہ ظالم نہیں، اللہ ظالم نہیں۔ جو کچھ ہم پہ مصیبت آ رہی ہے وہ میرے اور آپ کے اور قوم کے گناہوں کی وجہ سے۔ فرمایا بے حیائی ظاہر ہو جائے تو اللہ اس قوم پر موت کو مسلط کر دے، اور جب اللہ مسلط کر دے تو پھر اس سے چھٹکارا کون دے سکتا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بدکاری عام موت اور مسلسل طاعون کا سبب، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ بے حیا عورتوں کا ملاپ ہوا، اختلاط ہوا، اور ان کے لشکر میں بدکاری پھیل گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دن میں اللہ کا حکم آیا 70,000 فوجی ایک دن میں موت کی وادی میں چلے. اللہ کے لیے کیا کچھ مشکل ہے. تو پہلا گناہ آج کے ہمارے خطبہ کا, جس کی وجہ سے دنیاوی عذاب آتے ہیں, وہ برائی کا ظاہر ہونا. اس کی وجہ سے طاعون کی بیماری اور دیگر نئی نئی بیماریاں اللہ کی طرف سے آئیں گی اور قوم پر موت مسلط ہو جائے گی. آج کے خطبہ کا دوسرا گناہ, فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. فرمایا لوگ ماں اور وزن کو کم کریں گے. تین قسم کے عذاب آئیں. بات سمجھنے کے لیے, ماپ اور وزن کو کم کرنا, اس سے ایک تو مراد یہ ہے ترازو ہاتھ میں تول رہا ہے, بس یہی. اس کا معنی اللہ اعلم بالصواب بہت عام ہے, اور شاید اس کا معنی یہ ہو کہ لوگوں کے لینے اور دینے کے پیمانے مختلف ہو جائیں. مثال کے طور پر میری بیٹی ہے, میری خواہش ہے کہ اس کے سسرال والے اس کی تکریم کریں, اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. اب کسی کی بیٹی میرے گھر میں ہے, میری کوشش ہو کہ ان کا ناپ میں دم کر دوں. دو پیمانے ہیں کہ نہیں, ایک لینے کا ایک دینے کا. اب یہ سنگین گناہ ہے. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. ان دن بیماروں کے لیے تباہی ہے جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا, اور جب دینے کا موقع آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مار. یہ ترازو کا توڑنا بھی ہے اور زندگی کے دیگر سارے معاملات بھی ہیں. میں آپ اور ہر انسان پابند ہے کہ لینے اور دینے کا معیار ایک ہو. اسی سے میں نے اپنا حق وصول کرنا ہو تو چاہوں کہ پورا مل جائے, اور جب کسی کا دینا ہو تو چاہوں کہ کمی کروں. میرے کسی کے ذمے پیسے ہوں, 30 تاریخ کا وعدہ ہو تو چاہوں 30 تاریخ کا سورج نکلے میرے پاس, میرے پیسے میرے سامنے ہوں. اور جس کے دینے ہوں چاہوں کہ آئندہ سال پھر آئندہ سال. شاید یہ ساری چیزیں اس گناہ میں شامل ہیں. اور اس کی سزائے کیا ہیں؟ فرمایا ان کو کہاں سائی میں مبتلا کیا جائے. نمبر 2, زندگی تنگ ہو جائے گی. نمبر 3, حاکم کا ظلم اس کا نشانہ بنے. تینوں باتیں موجود ہیں کہ نہیں؟ اور تینوں باتوں کا جو گناہ سبب ہے کہ ہمارے لینے اور دینے کے معیار مختلف ہیں, وہ موجود ہے لوگوں. یہ گناہ ہم میں موجود ہے, اور اسی وجہ سے یہ تین سزائیں ہم بھگت رہے ہیں. تیسرا گناہ, فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فرمایا وہ لوگ اپنے مالوں کی زکات روکیں گے آسمان سے بارش کو روک دیا جائے گا. اور کتنا غصہ ہے اللہ کو, فرمایا اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر سرے سے بارش نہیں ہوتی. مکمل زکات دینے والے کتنے ہیں؟ اور توجہ فرمائیے, شاید زکات نہ دینے کی ابتدا کتنے خاندانوں میں تدریجن ہوتی, اس بات کی طرف ذرا توجہ فرمانا. کچھ تو بے ایمان سرے سے دیتے, کتنے خاندان کاروباری لوگ ایسے ہیں بڑے شوق سے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اب حساب نہیں ہو سکتا, اندازہ دیتے پھسلتے پھسلتے پتی سے اتر کر بس زکات کا نام رہ جاتا ہے, حقیقت میں زکات ادا نہیں کرتے. یہ شیطانی رائے ہیں, ان سے محفوظ رکھیں اپنے آپ. چوتھا گناہ, وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَلَّتَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. فرمایا لوگ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑے ہیں. کیا عہد ہے میرا اور آپ کا اللہ سے؟ کہ اللہ کی دعوے داری کریں گے, ان کے احکامات کی تعمیل کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی. تو ہمارا یہ عہد تھا رہا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ان کے نقش قدم پہ چلیں گے. جب لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑا تو سزا کیا ہوگی؟ فرمایا اللہ ان کے دشمن خارجی دشمن کو ان پر غالب کر دے. اور وہ کیا کرے گا؟ ان کی بات چینوں کو ان کے ہاتھوں سے چھین لے گا. چھینا ہے کہ نہیں؟ کب سے چیخ رہے ہیں فلسطین کے لیے, اور کس کس کے لیے چیخ رہے ہیں؟ کیا واپس آ رہا؟ فلسطین کو روکے تھے, اس کے بعد کیا کچھ جلایا اور کیا کچھ جلانے کے لیے تیار بیٹھے. اللہ کے عہد کو توڑا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑا, دنیا ہی میں اس کی سزا جھیل رہی. پانچواں گناہ, وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فرمایا اگر ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ رحمت کی بارشیں ہوں گی, خیر کے دروازے کھل جائیں گے. فرمایا جب ان کے امام ان کے حکمران شریعت کے مطابق اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کریں گے اللہ ان کے درمیان دشمنی لڑائی پیدا کر. ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہم پہ آ چکا ہے, اب سب کچھ آ چکا ہے. نیچے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے ساری برائیاں یہ ہم نے موجود ہیں. سوال یہ ہے میں آپ کیا کریں؟ بات کرنے والوں نے کی, سننے والوں نے سنی, بات نہیں, ہم کیا کریں؟ میرا آپ کا کردار کیا ہو؟ دو باتیں ہیں ان کی طرف توجہ کرنا. ایک یہ ہے کہ میں آپ خود اپنے آپ کو ان گناہوں سے اور دیگر جو اس قسم کے گناہ ان تمام سے دور رکھوں, اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ کرنے کے لیے صاحب استطاعت پورا زور لگا. بس نہیں, اس کے بعد دوسروں کو ان گناہوں سے بچانے کے لیے اپنی پوری توانائیاں, پوری قوتیں, پوری صلاحیتیں خرچ کریں. اپنے گھروں میں جہاں کا اللہ تعالی نے ہمیں حکمرانی دی, وہاں پوری زور لگانا, اور جہاں مناسب ہو اپنے گھروں میں قوت کا استعمال کریں مناسب حد تک. ایسا نہ ہو کہ اس کے استعمال سے فائدے سے زیادہ بربادی بھی الگ ہے. حکمت سے دانائی, اور اپنے گھروں سے باہر اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, اپنی بستی میں جہاں تک آواز پہنچے, پیار سے, محبت سے, ڈنڈے سے نہیں, گولی سے نہیں, بم سے نہیں, اپنے گھروں سے باہر پیار, محبت, حکمت, دانائی سے جہاں تک ہو خیر کی بات پہنچائیں, اور برائی سے روکنے کے لیے اپنی صلاحیتیں سب. اگر میں اور آپ یہ کریں, اس کے بعد نتیجہ جو ہو انشاءاللہ رحمان ہم سرخرو ہوں گے. لیکن اگر ہم نے ایسے نہ کیا, صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, اپنے کنبے کو اور اپنے کنبے سے باہر اپنے ماحول کو غلط کاموں سے بچانے کے لیے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال نہ کی, تو ہمارا اور ان گناہگاروں کا معاملہ دنیا میں یکساں ہو جائے. اور اس بارے میں امام احمد اور امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث کو توجہ سے سماعت فرمائیے, یاد کیجئے, اور میں اور آپ اس کو ساری زندگی یاد رکھ کر اس سے فیض پائیں. امام احمد اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا یستجیب لکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, قسم کھا رہے ہیں اور قسم نہ بھی کھائیں, ان کی بات شک و شبہ سے بلند بالا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم نیکی کا حکم ضرور دو گے اور برائی سے دور روکو گے, وگرنہ تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. یہ جو میں تین دفعہ میں نے ضرور ضرور کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ میری طرف سے نہیں, حدیث پاک کے الفاظ کا ترجمہ. پھر سماعت فرمائیے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم نیکی کا حکم ضرور دو گے اور برائی سے ضرور روکو گے, وگرنہ تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا اور پھر تم ضرور اللہ سے دعائیں کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے. توجہ فرمائیے, میرا آپ کا یا کسی کا صرف اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا کافی نہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنے اہل عیال اور اپنے ماحول کو ان گناہوں کے بچانے کے لیے کوشش کریں. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچایا, ماحول کو بچانے کی کوشش کی, تو پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ کی رحمتیں, اللہ کی عنایات ہمارے شامل حال ہوں گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. آج کے خطبہ جمعہ میں پانچ ایسے گناہوں کا ذکر کیا گیا جن کی وجہ سے دنیا ہی میں گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں پر اور ان کے معاشرے پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا. ان گناہوں میں سے پہلا گناہ برائی کا عام ہونا, دوسرا گناہ لوگوں کے لینے اور دینے کے پیمانے مختلف ہونا, تیسرا گناہ زکات کا نہ دینا, چوتھا گناہ اللہ اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہوئے عہد کو توڑنا, پانچواں گناہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا. ان پانچوں گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی میں گناہوں کے کرنے والوں پر اور ان کے معاشرے پر اللہ کی طرف سے مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے. اور یہ بات عرض کی گئی کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان گناہوں سے بچے اور اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک اس کی آواز جائے ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اور پوری امت کو سب گناہوں سے محفوظ رکھے, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پہ جو عذاب نازل ہو رہے ہیں اپنی رحمت سے گناہوں کو معاف فرما کے ان عذابوں سے نجات عطا فرما. آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن حافظ حماد الہی دین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم دمر أعداء الدين, اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وعذبنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا